1. 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oud-president Trump noemt het een eerste stap dat de rechtszaak tegen hem over geheime documenten is verworpen. Hij vindt dat de andere rechtszaken waar hij in verwikkeld is nu ook snel moeten worden afgewezen. De zaak rond de documenten is door de rechter verworpen omdat de speciaal aanklager niet bevoegd zou zijn. Trump werd beschuldigd van het meenemen van geheime documenten naar zijn landgoed in Florida en het belemmeren van de FBI om de papieren terug te krijgen. De beslissing van de rechter wordt gezien als grote overwinning voor Trump. Leiders van de Palestijnse groepen Hamas en Fatah gaan komende week in China met elkaar in gesprek over de toekomst van Gaza. Hamas is aan de macht in Gaza. Fatah is de machtigste Palestijnse groep op de westelijke Jordaanoever. Beide partijen stonden jarenlang vijandig tegenover elkaar, maar zouden nu openstaan voor overleg over Gaza. Onder meer de VS en de EU-landen zien een belangrijke rol weggelegd voor Fatah, omdat ze Hamas als een terroristische organisatie beschouwen. Een man en vrouw uit Almelo moeten 4 jaar de cel in voor het gijzelen en mishandelen van hun Poolse klusjesman. De twee vermoeden dat de klusjesman betrokken was bij een woninginbraak in hun huis. Ze sloten de man meer dan 24 uur op in hun kruipruimte en mishandelden hem. Rond de finale van het EK voetbal gisteravond zijn in Berlijn 133 mensen opgepakt. Met name Engelse fans misdroegen zich na de door Engeland verloren wedstrijd tegen Spanje. Ze gooiden met bekers en flessen en gingen mensen te lijf. De Duitse politie greep voor de wedstrijd ook al in om te voorkomen dat Engelse fans een Spaanse mars naar het stadion zouden verstoren. De Spaanse voetballers worden zometeen gehuldigd in Madrid. Ze worden in een bus door de straten gereden en daarna op een plein officieel gehuldigd. Het weer. Vanuit het zuiden trekken wat regen en onweersbuien over het land. In de loop van de nacht klaart het weer op. Morgenochtend begint droog met af en toe wat zon. In de loop van de middag opnieuw buien. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Nu in het Laliek Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. NPO Radio 1. NTR Pound. Is Rotterdam straks het nieuwe Groningen? Want maar weinig mensen in de wijk Charloes wisten ervan af. De boringen van de NAM onder hun huizen. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Van Charloes tot aan Schiemond en Barendrecht. Hier wordt jaarlijks voor minimaal €30 miljoen aan olie opgepompt. Onder de voeten van zo'n 70.000 mensen. En die bewoners die zien van die dikke oliewinsten maar vrij weinig terug. En dat terwijl het een van de armste wijken van Nederland is. En Charloes is ook echt een doorstroomwijk. Mensen komen en gaan hier. Olieboringen, daar hielden sommige mensen zich niet zo mee bezig. Op een enkeling na, die wisten van. Mijn gast vanavond is die enkeling, een oude Charlozer, Duk Vaandrager. Goedenavond, Duk. Goedenavond. Ja, we zitten in de sportzaak van je zoon. Jij zit in de directiestoel het bureau en de beveiligingscamera's. We zijn omringd ook door allerlei sporttenues. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. Hier zat eerst jouw zaak, toch? Hier zat eerst mijn zaak en ik had een groothandel in bakkerij, grondstof en voornamelijk slagroom, roomboten, eiproducten. Heerlijk! En schets die tijd eens voor me. Hoe ging het eraan toe? We begonnen 's morgens vroeg om 4:30. En ik zat natuurlijk, zoals je ziet, met al mijn buren. Dus je deed het allemaal heel rustig. Ik denk heel dat het stilletjes. Heel stilletjes. Geen zo min mogelijk lawaai maken. En dan we gingen rond 4:00 rijden naar bakkerijen. Die broodbakkers die dan allemaal s'morgens vroeg begonnen. En ook kantines, Bergen Jurgens, die nu gesloten is, was bijvoorbeeld ook een klant van ons. Ja, en dit is een prachtig oud pand. Het is nog van je voorvader. Jij bent hier geboren en getogen. Nou, de sportwinkel waar we nu in zitten, die heb ik in 1971, 72 gekocht. Want het stond heel slecht bij. Het zat hier een slagerij die eruit ging. En toen heb ik het gekocht met mijn broer samen voor de grondwaarde minus de sloopwaarde. Ja. Maar in plaats van slopen staat het er nu nog en beter dan het toen stond. Kijk, dat is echt de Rotterdamse mentaliteit natuurlijk. Maar de woning hierachter? De oude woning hierachter, dat is mijn woning. Daar heeft mijn vader in 1955 gekocht. Hij had toen ruimte nodig om de groothandel op te starten. Toen de tijd had je nog geen koelingen en dergelijke bij bakkerijen. Was allemaal de huidige huishoudens hebben een grotere koeling dan toen de tijd de bakkers. Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar ja, dat is echt zo. En ja, ook de codering was allemaal met 6-7 dagen moest de room vanaf de fabriek bij de bakker verwerkt zijn. Ja, precies. En hoe heb je de buurt en de wijk hier zien veranderen? Het was natuurlijk eerst. Charles was echt een dorp. En zonder de mensen of wat ook, het dorpse gevoel, dat is eigenlijk weg. Maar had het over altijd, ik woon op Charles, niet in, ik woon in Rotterdam. Ja, mis je dat gevoel? Maar dat is meer het algemene gevoel. Want ik denk dat ik nog een van de weinige oud-Charlussers ben die hier nog woont. Want de meesten zijn allemaal weggetrokken naar Roon, Barendrecht en andere plaatsen, de Hoekselwaard. Ja. En ja, de middenstand is natuurlijk ook, zoals ook in heel Nederland, is er praktisch niet meer. Ja, is vertrokken. En dat was eigenlijk een middenklasse die ook zorgde voor de uitjes voor de oude vandaag en allemaal de speeltuinvereniging. Ja. En ja, dat. Maar omdat jij hier nu nog zit, daarom wist jij dat er in 1983, 84 kwamen er eens hier allemaal kabels door de wijk, door de Zuidhoek, hier het Spui, lagen overal kabels. En dan hoor je dus dat het voor onderzoek was voor eventuele overwinning. Je was daar niet zo mee bezig zoals het nu is. Nee. Dat was een hele andere tijd, zoals met heel veel andere dingen. Je dacht dat is oké en prima. Ja, het is prima. En op een gegeven moment is het dus inderdaad gevonden. En is er dus inderdaad gezegd van we gaan onderwinning doen. Maar omdat je dus hier allemaal met woningen zit en dergelijke, zijn ze op de Schulpweg, Corpusweg, hebben ze de boorlocatie neergezet. En zijn ze onder een hoek van 45 graden gaan boren onder het Spui, waarvan wij al eigenlijk wel wisten dat daar olie zat. Ja. Door de wellen die wij in het Spui, hierachter lag namelijk water. En daar zagen wij altijd een olieachtige emulsie ook omhoog komen. Duk, je had toen je eigen privéboring hier moeten starten, joh. Dan was je miljonair geweest. Ja, dan als ik in Texas zag, gewoond wel. Maar jullie wisten eigenlijk als bewoners al dat hier gewoon heel veel olie was. En toen kwamen die leidingen en toen gingen ze, want ik ben even naar die boorlocatie gereden. Dat is hier vlakbij, dat is het einde van de straat. Dat is ongeveer, ik schat het zo'n 1,5 kilometer hiervan waar we nu zitten, in een rechte lijn hier vandaan. Ja, en toen dat allemaal begon en ze hadden bekendgemaakt, oké, er is dus olie en we gaan dat eruit trekken. Had jij toen meteen zoiets van, oh shit? Nee. En ik denk dat niemand dat had. Je was allemaal bezig, net zo goed als de generatie voor mij. Mijn vader was na de oorlog alleen maar bezig om te overleven als middenstander. Want mijn moeder was heel vaak ziek. Het was uitkeringen en dergelijke, dat bestond niet. En dat wilde je ook niet. Het was gewoon de tering naar de nering. En niet. Mijn vader had ook de opstelling, als je maar te eten hebt, wat eten en te drinken, wat heb je dan te klagen? Ja. Nou, en klagen valt er nu wel, want wij hebben samen even gekeken naar de scheuren in je woning. Ja. Van de sportzaak aan de binnenkant, maar ook van de buitenkant lopen we eigenlijk zo de woning binnen. Ja, hè? Dit is een bijgebouw met een poort. En dit is eigenlijk dat we achterom altijd binnenkomen. We gebruiken deze deur veel meer dan de voordeur, want we lopen zo naar de bijkeuken en daar gaan we naar binnen eigenlijk. Ja, nou, laten we maar zien. We stappen even de bijkeuken in. We gaan op zoek naar een scheur waar jij echt. Hier is dan de bijkeuken. En achter de bijkeuken hadden we dan een kantoortje. En dan zie je daar dat raam. Dat is een raam vanuit de woning. Daar kon ik als kleine jongen altijd gewoon door naar binnen en naar buiten. Dan was ik toch altijd dat ik eruit kon kruipen. Nou, op een gegeven moment in de jaren 90 ging dat raam steeds moeilijker open. En ja, het gaat nu helemaal niet meer open. Die muur die daar zit, die hangt nu eigenlijk op het raam. Ja, het is een groen raam met twee ramen die open kunnen. Twee ramen die open en die verdeeld zijn in 6 kleine raampjes, waar dus origineel van dat ouderwetse groene glas in zit. Je ziet ook die groene weerschijn daarvan. En ja, aan de rechterkant, hier vandaan gezien, de rechterkant, daar zie je dus dat er naast het raam helemaal ruimte is. En daarboven zie je die scheur doorlopen naar boven toe. Doorlopen. Ja, en het raam kan ook niet meer open hoor. Nee, dat kan niet meer open. Dat is echt, dat zit helemaal klem. Helemaal klem eigenlijk. Dat gaat niet meer open. Ik zie eigenlijk daar links ook van een scheur gaan, joh. Ja, nou, die laat ik maar weten. Dat is een klein scheurtje. Ja, ik heb het alleen maar over de grote scheur eigenlijk. Ja, maar daar ga je dus al. Er is nog eigenlijk veel meer aan de hand. Ja, er is eigenlijk meer aan de hand. En dat kan ik ook laten zien als we hier door... We lopen even nog een sauna, heb jij hier ook, joh, zitten. Dit is fantastisch. Dit was onze ruimte waar we vroeger de melkbussen schoonmaakten. En waar we dan de slagroom die we in tank binnenkregen, hier de schoongemaakte bussen vulden we in 40, 30 en 20 liters vulden we die af. En dat ging naar bakkerijen en ijszaken. En van harde werk is het hier naar ontspanning gegaan. Dat is heel goed. Dit was dus de oude koelcel van mijn vader. En dat hebben we dus nu... Ja, dit is dus de oude koelcel die hij in 1955 gebouwd heeft. Nou, ook die koelcel zal ik je zo laten zien, die nu scheuren vertoont door de steden heen. Nou, die heeft echt nooit gescheurd. En het enige is, als het van een woning, hoe moet ik dat zeggen, met een dijk, dan zakt het van de dijk af. Maar het scheurt niet. En dat is nu wel het geval. Ik vroeg me ook een beetje af, Duk. Waarom moest je door dat raam kruipen? Nou, dan kon ik zo wegkomen. Oh. Maar hier, daarom kunnen we lachen. Maar die scheuren, dat is natuurlijk vreselijk. Heb jij meteen contact opgenomen met de NAM? Nou, klacht ingediend. In 97, 98 ging de gemeente Rotterdam hier de Zuidhoek. In het grote stedenbeleid gingen ze de straat doen. En ook het spui. Toen zijn er heel wat bewonersavonden geweest. Daar is een keer de vraag gesteld aan de gemeente. Van, joh, ik merk scheuren, ik merk verzakkingen. Gaat dat eens overleggen met de NAM? Ja. Nou, de gemeente bij de volgende vergadering kregen wij van de gemeenteambtenaren, en dat heb ik zwart op wit staan, vanuit 1998, dat de gemeente had het aan de NAM gevraagd. De NAM had gezegd, nee hoor, dat kan niet. En daarmee was voor de gemeente Rotterdam het af en dat kon niet. De scheuren zouden niet door de boringen... Nee, dat kon niet. En het was een heel eerlijk antwoord van de NAM. En daar hebben de gemeenteambtenaren direct toe... Juist, de gemeente die slikte dat als voor zoete koek. En ja, daar konden wij het mee doen. Ja. Nou, wij hadden ook geen bewijs dat. En ik durf nu ook te stellen, ik heb nu ook nog steeds geen bewijs. Ik kan niet 100% zeggen dat het daarvoor komt. Maar dat de NAM zo stellig is dat het toen niet kon. Maar dan ook nog later... Het ontkent dat er ooit vragen nagesteld zijn. En dat kon ik niet tegenspreken. Omdat er met een FaceTime gevoerd werd toen de uitbreiding van de boring ter sprake kwam in 2021, als ik het goed zeg. Ja, want toen werd er eigenlijk met FaceTime medegedeeld dat de vergunning, dat ze door zouden gaan. Nou, de vergunning van 84 die liep eigenlijk tot 2004. Dat was voor 20 jaar en dan zou het stoppen. Ja. Nou, jij dacht, ik zit dat uit. Nou, dat dacht je. Alleen in 2004 zullen ze waarschijnlijk via kranten of wat ook, hebben ze het verlengd. Is niet aan de bewoners meegedeeld. Dat heb ik ook nooit vernomen. Maar misschien heb ik het gemist. Het lijkt me sterk, want ik heb altijd de havenloods en dergelijke gelezen. Maar dus toen is het al verlengd. En nu kwamen ze dus nog een keer met een verlenging. En niet voor 1 of 2 jaar. Maar tot 2050. Ja. Dat betekende dat er in plaats van 20 jaar, wat in 84 gezegd werd, er nog eens het totaal 66 jaar werd dat er geboord zou worden. En wat doet dat met jou? Dat er afspraken zijn dat de overheid, want ik zie de NAM ook een beetje als overheid, omdat 50% van de NAM is de overheid. Dat komt in de Rijksbelastingen, de Rijksoverheid. Ja, nee, heel Nederland profiteert van... Die profiteert daarvan. En dan denk ik van, je hebt dat gezegd. Nu weet je wel wat er in Groningen gebeurd is. Nu ga je toch nog zo lang door om hier de laatste olie eruit te halen. En dan staat er ook nog tussendoor fracking. Ik weet niet 100% zeker wat het is. Maar ik heb begrepen dat dat nou niet de fijnste manier is. Dan denk ik, waarom moet die laatste olie eruit gehaald worden? Waarom is dat nodig? Nou, als het dan nodig is, omdat het een makkelijke locatie en een heel goedkope oplossing is, want het gaat rechtstreeks hier van de pijplijn, gaat het naar Pernis toe. Mm-hmm. Dan denk ik, stel nou dat die 1% dat de bewoners hier gelijk hebben met de kennis van nu, na de ervaringen in Groningen. Waarom wordt er niet een stichting, een fonds in stand gehouden van bijvoorbeeld 10% van die winst van 30 miljoen, van 3 ja. miljoen per jaar? Als je dat dan nog zou doen, de termijn is nu door veilbrief, de D66, is dat teruggebracht naar 2035. Waarom niet 10%? Dan praat je dus over minimaal 3 miljoen per jaar. Stop het in een fonds. Voor bewoners, voor schade. Voor bewoners, voor schade. Maar dan hebben we, als stel nou dat wij toch gelijk hebben, en dat er over 11, 12 jaar, en er zit uit 33 à 36 miljoen in, plus ook nog met belegging. Het dan eigenlijk als uitgestelde winst voor de NAM. Ja, dus stel jullie hebben inderdaad die schade, het komt door die boringen, dan kan je dat uitkeren. Is het niet het geval, dan gaat het alsnog naar de NAM. Gaat het alsnog naar de NAM. Maar dan krijgen we ook niet allerlei kantoren, bureaus, et cetera, die allemaal de geld aan gaan verdienen. En uiteindelijk komt er nog niks bij de mensen. Nee, want dan blijven daar allemaal pakken. Blijven allemaal deuren, advocaten en noem maar op. Die allemaal, dat gebeurt in Groningen ook. Ja. Maar dit klinkt als een heel redelijk voorstel, toch? Wat is toch het minste dat je als bewoner gecompenseerd daar wordt? Heeft de meneer Veilbrief heeft daarop geantwoord in de brieven die... Ja, je hebt ook alles geprint meegenomen, ja, he? De Kamerbrief en de antwoorden. Laat ik het zo stellen. Ik bewaar al dat soort dingen. En wat ik zeg, wil ik ook graag kunnen... Even goed kunnen laten zien. Laten we die brief even... Ik maak hem even open. Wat wil je eruit halen? Wat nou, Veilbrief? Dat Veilbrief die zegt dus van... er wordt dus door GroenLinks... en wordt er dus gevraagd door meneer door Bushoff... voor de bewoners, et cetera. En voor een schadefonds. En dan verwijst hij naar de Algemeen Schadefonds. Dat als de NAM failliet gaat... of de opvolgers van... de NAM gaan failliet, dan is er een waarborgfonds. Maar daar vraag ik helemaal niet om. Nee, en dat is allemaal als het failliet gaat. Dat is helemaal achteraf. Want de NAM, het gaat er nu om dat er een fonds is, dat er over het 11, 12 jaar, als er daadwerkelijk schade is, en dat dan ook de bewijslast eens een keer omgedraaid wordt. Mm-hmm. Want waarom moeten kleine bewoners vanuit Charles, waarom moeten die allemaal individueel gaan bewijzen? Laat de NAM dan maar bewijzen dat de zakking niet zo is. Ja, want de bodem is sowieso gezakt, hè? De bodem zakt hier. En de Zuidhoek is nog een oude dijk. Dit is een hele oude straat. Dit was vroeger de doorgangsweg van hier het dorp Charloes naar het dorp Roon, wat hierachter ligt. Hier reden vroeger zelfs nog bussen door. Dus het zit hier op een... En een dijk ligt altijd op een... niet op veengrond. Het is altijd een hevige, stevige ondergrond. Dus hier zakt het, maar hierachter zakt het wel. En verderop zakt het ook weer, want dan ga je weer van de dijk af. En dus gaat jouw huis natuurlijk bewegen. Nu zijn bewoners, maar ook de gemeente, zijn de procedure aangespannen. Ja. Naar de Raad van State zijn ze gestapt. Wat vind je daarvan? Nou, er is naar de Raad van State. Maar ik kan niet begrijpen waarom dat de gemeente Rotterdam niet doorpakt. Raad van State, u heeft het heel erg druk. U heeft heel veel zaken. Noem mij een datum, 31 december 24, 31 december 25 of 31 december 2034. Maar dan, Duk, Vaanrager, heb ik goed nieuws voor jou. Want onze verslaggever Meerte van der Drift die ging polshoogte nemen. En sprak de woordvoerder Pieter Bas Beekman van de Raad van State over waarom het nou zo lang moet duren. Dan kom ik achteraan. En dan lopen we inderdaad naar voren, maar pak even een zijweg als je het goed vindt. Ja, ik loop achter jou aan. Zoals je ziet, dit is al een rechtszaal. Ja, jij doet een deur open. Dus hier houden wij de zittingen van de afdeling bestuursrechtspraak. Dit is een zittingszaal 1, dus we beginnen maar bij 1. En dat is een grote zittingszaal met 3 stoelen die je daar ziet. Daar zitten dan de rechters. Aan de zijkant zitten de griffiers, de ondersteunende juristen. En je ziet een tafel met 6 stoelen. En dat is voor partijen, dus dat kan zijn degene die in hoger beroep komt bij ons. En de rechters die stellen dan vragen die nog nodig zijn om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen. En dan is het op in juni 2022 begonnen. Toen stapte de gemeente Rotterdam naar de Raad van State. om die vergunning die verstrekt is aan de NAM om olie te mogen winnen tot 2035 tegen te houden. Maar inmiddels, juli 2024, heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Hoe komt dat eigenlijk, dat daar zoveel tijd overheen gaat? Nou, sowieso moet je altijd rekening houden dat rechtszaken lang duren. Dus voordat je echt op gang bent en het dossier hebt opgebouwd, ben je alweer maanden verder. Maar in dit geval is het zo dat de zaak inderdaad lang op zich heeft laten wachten. En helaas is dat niet de enige zaak. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Wij hebben een hele hoge instroom aan zaken die met het omgevingsrecht te maken hebben. En dat is dit bijvoorbeeld ook. Maar dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan grote zaken voor woningbouwprojecten. En ook complexere zaken. Ik hoef maar het woord stikstof te noemen. En tot slot, dat is punt 3, want dat is belangrijk om even te vermelden. Prima dat die instroom hoog is en die zaken complexer worden. Als we genoeg mensen zouden hebben, zouden we daar echt nog wel het hoofd kunnen bieden. Ik hoor maar. Er heerst gewoon een arbeidsmarktkrapte op dit moment. En organisaties, instellingen hebben gewoon te kampen met te weinig mensen. Want geldt dat specifiek ook voor deze zaak? Dat geldt in zoverre voor deze zaak dat deze zaak complex is, natuurlijk. Want mijnbouwzaken zijn ingewikkeld. Maakt die juist ingewikkeld? Ik ga verder niet echt in op de inhoud van de zaak uiteraard. Want die moet allemaal nog komen. Maar in de bodem werken. Dus bijvoorbeeld het element van bodemdaling. Ja, dat zijn allemaal rapporten die daaraan ten grondslag liggen. Dat is technische materie. Dat moet je goed wegen als rechter. Dus dat zijn complexere zaken dan bijvoorbeeld een aanbouw aan een serre ergens in een tuin. Zo simpel is het. Ja. Het is dus niet zo dat de Raad van State beslist dat hier, precies op deze plek, olie moet worden gewonnen. Dat is een politiek besluit. De politiek wil dat. De politiek heeft dat besloten. Wij gaan dus niet bepalen van, oh nee, daar mag het niet. Ga allemaal maar naar Amsterdam. Nee, de politiek bepaalt. En kunt u de bewonersvereniging en de gemeente Rotterdam al iets zeggen? Nou, heel toevallig wel. En dat is echt een gelukkige samenloop van omstandigheden, zullen we zeggen. Er is in ieder geval zicht op wanneer er een zitting komt. En dat is nu bepaald in het vierde kwartaal van dit jaar. Uitspraak, die zal daarna komen. Dat is een schriftelijke uitspraak. Wordt ook meteen gepubliceerd. En ik verwacht dat dat ongeveer 6 weken tot 2 maanden gaat duren. En op basis daarvan wordt dan besloten wel of geen vergunning voor het boren van olie? Ja, dat kun je zo zeggen, zeker. Want dan wordt er in ieder geval ingegaan een uitspraak gedaan over de beroepen, zeg ik het even heel formeel, de beroepschriften die zijn ingediend tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het winningsplan. Dat is wat hier aan de orde is. Dat is het besluit wat bestuursrechtelijk moeten toetsen. En dan misschien dus wel in deze zaal? Misschien wel in deze zaal. Ja, als je een voorkeur hebt voor zaal 1, dan zal ik dat ook nog regelen. Ja. En dan zijn er ook bewoners die een beetje zorg hebben van, waarom duurt het nou juist bij deze zaak zo lang? Wordt er ook nog een belangenafweging gemaakt door de Raad van State dat het andere zaken sneller gaan? Dat ASML veel eerder een zittingsdatum heeft, omdat daar misschien meer gewicht in zit dan bij ons? Nee, alle zaken zijn ons even lief, om het maar zo te zeggen. Wij maken daarin geen onderscheid, tuurlijk. Zaken van groot maatschappelijk belang, daar kijken we extra naar natuurlijk, dat is waar. Maar ja, sommige zaken, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, kunnen ook een beetje pech hebben. Daar balen wij ook echt van, want burgers en partijen en de maatschappij en de politiek zijn gebaat bij snelle rechtspraak. Zodat iedereen rechtszekerheid weet waar we eraan toe zijn. Ja. Je luistert naar 5 dagen vanuit Charloes, Rotterdam. Hier wonen 70.000 mensen en de NAM boort hier voor miljoenen aan olie uit de grond. Mijn gast woont hier en heeft scheuren in zijn huis, Duk Vaandrager. Dat is toch een beetje goed nieuws. Er is een datum voor de zitting. Er is nu in ieder geval een datum. En als ik het dus goed begrijp, dan zou dus het einde eerste kwartaal 25 zou die uitspraak er moeten wezen. Ja, het vierde kwartaal en dan volgt de uitspraak 6 tot 8 weken. Ja. Maar klinkt ook allemaal heel erg juridisch, hè? Als je dat dan zo hoort, dan denk je, poef. Nou, ik heb begrepen dat voor dit programma is er eigenlijk ook al een BNR-podcast geweest. Die heeft ook die vragen gesteld. En ik geloof niet dat zij antwoord gekregen hebben. Maar ik denk, en daarom, ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje zat helemaal de geschiedenis, want ja, ik denk ook doordat jullie nu iemand te spreken krijgen, die ook met een datum heel toevallig komt, ben ik blij mee. Want ja, toevalligheid, dat is altijd fijn in het leven als dat er is. Maar ja, sorry, maar ik heb een beetje een glimlach op me. Waarom heb je glimlach? Nou, het bekende. Jullie geven er nu meer En dan komt er pas een beetje beweging. En dan komt er pas beweging in. Hij had het ook over, en hij noemde het ook van grotere publieke belangen. Ja. Dus dit is eigenlijk even, ik zal het een beetje sarcastisch zeggen, dit was niet zo'n grote publieke zaak om dat niet om dat op tafel te leggen. Maar je voelt je dus eigenlijk als bewoner machteloos daartegen. Ja, je kan wel stellen, niet alleen ik, maar gewoon de bewoner in zijn algemeenheid, die is hier machteloos in. Maar ik ben wel blij dat er nu in ieder geval, dankzij, zo zie ik het dan, dankzij dit radioprogramma, een datum, een wat de uitspraak ook zal wezen. Ja. Maar dat er in ieder geval een uitspraak komt en dat er en het hoe of wat. En daarna zal er nog, daarnaast toch het spoor van naar de politiek. Want meneer Veilbrief die geeft ook aan, er kan niet zomaar veranderd worden aan, in de financiële kant en dergelijke. Ja, ik hoop dat de politiek, met, hij verwijst het ook door naar het nieuwe kabinet. Ik hoop dat er ook het nieuwe kabinet is gaan kijken. Van, ja, maar dat nieuwe kabinet, Duk, er is geen staatssecretaris van Mijnbouw. Dat is staatssecretaris Groningen geworden. Nou, dat klinkt toch niet alsof Rotterdam bovenop de stapel ligt daar? Nee. Nu moet je weer lachen, maar ja, het is wel een boer met kiespijn. Schaarloos en Sjaarloos. En die Veilbrief, die had ook gezegd, ja, we gaan communiceren en we komen langs. Heb je iets van contact? Ik heb het nog ook nog in de groep, de appgroep, de werkgroep Oud-Sjaarloos. Er is totaal met niemand door het departement of door de staatssecretaris Veilbrief contact geweest. En dat valt me eigenlijk een klein beetje tegen. Want ik moet wel zeggen, in Groningen is die wel heel veel geweest. En dan denk ik, nou, hij had best eens één keer misschien in deze buurt ook een keer kunnen komen. Van, goh, speelt daar ook wat? En wat kunnen we nou doen om dat vertrouwen? Want dat is eigenlijk wat mij ook dwars zit. Het vertrouwen in de rechtsstaat en in de politiek, die daalt omdat er heel veel dingen niet waar gemaakt worden. Er wordt heel veel gesproken. Er wordt heel veel juridische taal gesproken. Met uitzonderingen. Ik heb met schaamte zitten kijken naar dat eerste debat. Wat alleen maar over omvorming ging. Dat ik denk van ja, zijn daar nu zoveel mensen, 150 mensen die daar, en dan nog de groep die achter het vak zitten. Mm-hmm. Die zijn allemaal bezig. Wat doen we nu eigenlijk? Wat gaan we doen? Wat doen we nu echt? Ja, en dat ben ik als ondernemer. Wat is het probleem? Ik luisterde vroeger naar anderen. Ik had niet overal verstand van. Maar dan ging ik naar degene die ergens verstand van had. En dan vroeg ik aan hem, joh, hoe dit of dat? En dat heb ik ook met mijn huis gedaan. De knipvoegen ben ik naar diverse zaken gegaan. En dan verifieerde ik bij een ander weer hoe of wat. Ja, maar dan zo doe je gebeurd. Je werk. Zo deed ik mijn werk. En dat is eigenlijk, ja, ik ben ook geen politicus. Want ik zou het geduld er niet voor kunnen hebben. Nee, maar die mentaliteit, die zouden we wel kunnen gebruiken inderdaad. Ik denk dat als er gewoon eens meer mensen uit de praktijk komen. En alleen, ja, die knakken ook heel snel af. Want het is ook een hele, ja, het is ook een hele wereld geworden. En ik mag het misschien niet zeggen, maar heel veel mensen verdienen ook allemaal de centen ermee. Dat het allemaal lang duurt en dat ze allemaal lekker op de stoel kunnen blijven zitten. En nog verwijzen naar een onderzoekje en een commissie. En al, vroeger, als ik binnen het bedrijf en daar ging iets fout, dan kreeg ik om het kreeg ik om het donder en dan was het mijn schuld. Ja. En dan zo voelde ik er. En nu is het zo, maken twee hier het achter het spui. Daar zijn geloof ik 5 managers van de gemeente mee bezig. De ene over de prullenbakken, de andere over de plantenbakken, de andere over het gras, de andere over het water. Ik vrees dat je gelijk hebt. Maar ik moet het afronden. Ja. Dank voor jouw verhaal. En die podcast waar je het over had, die heet Rotterdam in de olie van Susanne Streveland en Sandra van Steen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan zitten we in het café Het Nieuwe Concert in het hart van Sjaarloos. Kom gezellig langs. Daar spreek ik Kevin van Eikeren van de Bewonerscommissie. Straks WNL Haagse Lobby. En zij zoomen in op de cultuur. Sector of en hoe die te vrezen heeft van het nieuwe kabinet. Fijne avond. Ster. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl.